Bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxingra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wchodzą w życie kolejne unijne sankcje na Rosję za śmierć Aleksieja Nawalnego. Od czerwca rusza finansowanie in vitro, są już gotowe ośrodki leczenia niepłodności. Maturzyści po szkole już nie chcą na studia, wzrasta odsetek pracujących absolwentów. Kolejne unijne sankcje w reakcji na śmierć Aleksieja Nawalnego weszły w życie. Jest już publikacja w dzienniku urzędowym. Restrykcjami zostało objętych 19 osób i Federalna Służba Więzienna Rosji. O szczegółach nasza korespondentka. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków i kont bankowych w Europie. Ponadto firmy i obywatele z Unii nie mogą przekazywać żadnych funduszy osobom oraz instytucjom objętym sankcjami. Do czarnej listy zostali dopisani sędziowie Sądu Najwyższego, kilku sądów okręgowych i miejskich, śledczy, jeden z prokuratorów, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Wraz z sankcjami za śmierć Aleksieja Nawalnego weszły też w życie restrykcje za skazanie w politycznym procesie na pobyt w kolonii karnej działacza Stowarzyszenia Memoriał Olega Orłowa. Dlatego na czarną unijną listę trafił prokurator krajowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa podpisywanie umów na świadczenia dotyczące procedury zapłodnienia metodą in vitro. Rządowy program ma zapewnić bezpłatny dostęp do takich świadczeń dla par ze stwierdzoną niepłodnością. Pod koniec ubiegłego tygodnia rozstrzygnięto ministerialny konkurs na wykonywanie procedury in vitro. Wybrane ośrodki musiały spełnić określone wymagania, mówi rzecznik resortu zdrowia Damian Kuraś. Komisja konkursowa wybrała 58 ośrodków wspomaganej prokreacji w całej Polsce. Te ośrodki muszą zapewnić dostęp do świadczeń, które są finansowane w ramach programu przez co najmniej 6 dni w tygodniu. Muszą mieć stały nadzór embriologiczny nad laboratorium, też cały czas przez 7 dni w tygodniu i telefoniczny dostęp pacjentki do personelu również przez cały tydzień. Rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro ma się rozpocząć w czerwcu. Na 5-letni program rząd ma zapewnić 2,5 miliarda złotych. Tylko nieco ponad połowa, 56% tegorocznych maturzystów planuje rozpocząć studia jesienią. Wynika z raportu Big Info Monitor Świadomość Ekonomiczna Maturzystów 2024. To mniej niż kilka lat temu. W 2018 roku 95% maturzystów planowało kontynuować naukę na uczelniach. Co piąty Polak z wyższym wykształceniem pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Dlatego, choć jeszcze kilka lat temu naturalnym krokiem po zdanej maturze było rozpoczęcie studiów, to dzisiaj się to bardzo zmieniło, wyjaśnia profesor Waldemar Rogowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Zdawać na studia stacjonarne chce 36%, a na zaoczne 20%. Wiele młodych ma inny plan – podróżować, pracować czy założyć swoją firmę. Tak jak Zuzia, tegoroczna maturzystka jednego z najlepszych liceów w kraju, 9 LO imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Mam nadzieję, że uda mi się założyć jakąś działalność. Chciałabym na razie zobaczyć, czy mogę zrobić coś sama, ewentualnie potem martwić się studiami. Raport Big Info Monitor pokazuje, że 63% tegorocznych maturzystów pracuje. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyznał w Knesecie, że nalot na miasto Rafah, w wyniku którego wybuchł pożar obozu dla uchodźców, gdzie co najmniej 45 osób poniosło śmierć, był tragicznym błędem. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma zamiaru kończyć wojny. Izraelska armia poinformowała, że do nalotu na Rafah, położonej w południowej części Strefy Gazy, doszło przy wykorzystaniu dokładnych danych wywiadowczych, a celem ataku byli wysoko postawieni terroryści z palestyńskiej organizacji Hamas, z którą od blisko 8 miesięcy Izrael toczy wojnę. Wiele krajów, w tym USA, potępiły niedzielny atak. W piątek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał wyrok, w którym nakazuje Izraelowi zaprzestanie ofensywy w Rafah. W tej sprawie protestują też studenci, również w Polsce. Na Uniwersytecie Warszawskim grupa studentów protestuje już od piątku. Domagają się potępienia przez uczelnię ataku Izraela na Strefę Gazy oraz zerwania współpracy Uniwersytetu z izraelskimi podmiotami. Przedstawiciele rektora spotkali się dziś z protestującymi. Władze Uniwersytetu Warszawskiego obiecały zbadanie zakresu współpracy uczelni z Izraelem. Zgodziły się też na otwarcie zamkniętych od piątku bram uczelni. W sprawie postulatów nie mamy żadnych konkretnych deklaracji. Usłyszałyśmy tylko, że zbierane są informacje na temat powiązania naszego uniwersytetu z Izraelem i z izraelskimi firmami. Zostały otwarte też budynki i zostały otwarte bramy, więc w budynkach mamy dostęp do toalety, czy do bieżącej wody, czy do prądu. Władze uczelni wydały komunikat. Rozmowy miały koncyliacyjny charakter i będą kontynuowane w celu znalezienia optymalnego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Tym razem Norbert Michalak. Dobry wieczór. Iga Świątek. Zgodnie z planem Polka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open, rozgrywanego na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka w pierwszej rundzie wygrała z francuską Léon Jean-Jean 6-1, 6-2. Były znakomity tenisista Wojciech Fibak jest pod wrażeniem dyspozycji Świątek. Iga przyzwyczaja nas do wielkich rzeczy, do wielkich sukcesów. Nagle dziwimy się, że ktoś taki jak Sabalenka w ogóle może jej zagrozić. Iga jest niedościgniona. Ta zaciętość, waleczność, taka determinacja. Ona na ten kort wchodzi z takim jakimś niezwykłym impetem. Podskakuje, gdy się rozgrzewa. Ciągle sobie myślę, bo czekałem tyle lat, że ktoś taki urodzi się w Polsce. Rywalką Świątek w drugiej rundzie będzie Japonka Naomi Osaka. Niestety do drugiej rundy nie awansowała Magdalinet, która przegrała 1-6, 1-6 z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. W turnieju mężczyzn, o czym warto powiedzieć, Rafael Nadal odpadł w pierwszej rundzie. Hiszpański tenisista, który w Paryżu zwyciężał 14 razy, ale od 2 lat walczy z kontuzjami, przegrał z rozstawionym z numerem 4 Niemcem Aleksandrem Zwieriewem 3-6, 6-7, 3-6. Tytułu na kortach imienia Rolanda Garrosa w grze pojedynczej bronią Iga Świątek oraz Serb Nowak Dżokowicz. Polscy piłkarze do lat 17 wygrali ze Słowacją 4-0. Był to ich ostatni mecz w grupie C podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się na Cyprze. W drugim spotkaniu tej grupy Włosi wygrali ze Szwedami 2-1, dzięki czemu biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału. Na koniec jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Dariusz Żuraw nie jest już trenerem piłkarzy pierwszoligowej Wisły Płock. Kontrakt 51-letniego szkoleniowca został rozwiązany za porozumieniem stron. Żuraw prowadził nawciarze od października 2023 roku. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro znowu bardzo ciepło, od 24 do 28 stopni, chłodniej miejscami w obszarach podgórskich i nad morzem do 22 stopni. Przelotny deszcz i burze mogą się dawać we znaki, głównie na zachodzie Polski. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłada

Place. Grupa nazywa się Shannon and the Clams. Główną wokalistką w zespole jest Shannon Shaw, ale jest też drugi wokalista, Cody Blanchard. I za chwilę będziemy mogli usłyszeć oboje. Najpierw w głównej roli będzie Shannon, tak jak w utworze sprzed chwili, a w tym drugim w roli głównego wokalisty pojawi się Cody. But then I looked into his beautiful eyes. Najlepsza kapela w stylu retro, czyli Shannon and the Clams ze swojego siódmego już albumu The Moon is in the Wrong Place. Dwa utwory, Real or Magic i Big Wheel. Na pewno będziemy wracać do nagrań z tego wydawnictwa, bo to jedna z ciekawszych płyt tegorocznych. Teraz trochę świeższe, może nie tyle świeższe, ile nowocześniejsze brzmienie, a to za sprawą amerykańskiej grupy Les Savvy Fav, która wróciła po dłuższej przerwie albumem We LSF, czyli Les Savvy Fav. reaktywowali się mniej więcej 4 lata temu. Zdążyli wystąpić na festiwalu Primavera w roku 2020. Później wzięli się za nagrywanie nowej płyty i wreszcie jest po 14 latach przerwy, po 14 latach po poprzednim albumie Root for Ruin. Najważniejsze, że płyta jest nadal na czele grupy, całkiem spory Tim Harrington w roli wokalisty. No i ta płyta po prostu jest udana i to właściwie tyle. Limousine i World Got Great to utwory, które przed chwilą wybrzmiały. A teraz kolejny amerykański zespół i również z płyty, która ukazała się w maju. To będzie duet właściwie dwóch braci Daddario, Brian i Michael, czyli The Lemon Twigs. Every day is like a memory of someone I knew. To była grupa The Lemon Twigs, właściwie dwóch braci, jak już wspomniałem, Brian i Michael Daddario. Śpiewają i grają na różnego rodzaju instrumentach, ale mają też sekcję rytmiczną nie tylko na koncertach, ale zdarza się, że również w studiu. Tytuł płyty A Dream Is All We Know i to jest piąta płyta tej grupy. Pochodzą z okolic Nowego Jorku, tak najogólniej rzecz biorąc. O ile zespół Shannon and the Clams można określić jako najlepszą kapelę w stylu retro, tak The Lemon Twigs to zespół chyba o najbardziej Beach Boysowskich chórkach. To było słychać, mam nadzieję. A teraz grupa, która w poprzednich dwóch dekadach zapełniała stadiony. Niespecjalnie wynikało to z jakości muzyki prezentowanej przez tę grupę, no, co nie zmienia faktu, że właśnie te stadiony bywały pełne bardzo często. Wrócili po paru latach przerwy, o dziwo z najlepszą płytą od lat, no i od razu widać efekt na listach przebojów, dużo słabiej niż w poprzednich latach. I stay my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside, we should all get high. Give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. tak źle na listach przebojów Kings of Leon nie lądowali od blisko 20 lat. Szkoda, że często jakość artystyczna nie idzie w parze z sukcesem komercyjnym, chociaż właściwie to truizm, nic dziwnego. Nowhere to Run i Actual Daydreams, 9. albumu grupy Kings of Leon, Can We Please Have Fun? No właśnie, tytuł mówi wiele i chyba po prostu świetnie się bawili, tworząc te piosenki, i efekt od razu jest całkiem przyzwoity. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, tyle że przenosimy się do stanu Texas, skąd pochodzi duet Howdy. Take a second, a minute, take your time. I'll say it quiet, we can be silent. That's when you know you're true as the sunrise. If you ask me, coming up on 31, all my friends are on my phone. Listening to Bootleg the Band, loves me like a son, my mom said. If I would only call him back, I don't know why I don't do that. I don't know why I don't. I don't know why. So take a trip to Texas, get together with my friends. Searching for the right words, helping where he can. Have a quick smoke, sweet flower, I'm high. Old lady neighbor with her dog walking by. Smile and a wave, but he never gets a high. Star when I walk too far, window shine. Howdy, zespół, który istnieje już od ładnych kilku lat i wydał już 5. płytę, a niewykluczone, że stykają się Państwo z nagraniami tej formacji dopiero po raz pierwszy. Charlie Martin, Will Taylor grają na gitarach, śpiewają, pomagają im też inni artyści, a pochodzą z Austin w stanie Texas. Big Blue i Make You Proud to tytuły utworów z płyty zatytułowanej po prostu Howdy. A teraz Rachel Chinoriri, której piosenek słuchaliśmy już co najmniej raz, jak nie dwa razy. Wracamy do jej debiutanckiego albumu, który narobił trochę zamieszania na rynku brytyjskim w tym roku. What a devastating turn of events. I hope you love me too. So my darling, so my darling, so my darling. When our eyes are turning gray, won't even remember. Stop it. I'm living in your world of fear, a terrifying hemisphere. And sometimes I don't care, but I can't take these cold calls anymore.